Mamahalin kita magpakailanman. Habang ako'y buhay ay ikaw na lang. Iyay pangako ng aking pusong nagmamahal. Ang tapat na pag-ibig ko'y patid ng may kapal. Sa harap ng altar ipangako mo ang iyong pagmamahal. Di magbabago. Magkasalo tayo sa ligaya at lumbay. Magkapiling habang sama habang buhay.